même tay gis nga nit ki bu fekke day wut pouvoir bu am ko nga xol legui tay mu mewete do way djuk ci tellement choono yo ko tay fek day mu je xamne nekete li dal saway da ngay war ko wa ndeng من قال وحنا تعالى كمن صبرم سبحانه وتعالى نينك سورة يونس نين فكيل آية بجرم 45 ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم بسبيغ حمنا يحشرهم تلالين دي پنغ ما نمو دالين دي دجالة غو خمين تيني أمو نيو تشوا كأن لم يلبثوا دني ملن بسبوغ نيو موسو نيو سخ ci aduna bi illa sa'atan lurul aw sa' lurul aw waxtu wu ndaw min an-nahari ci beccig gi yata'arafuna ñuy xamante baynahum seen digeunte kenn ku naaw ki du diw e ne ñu diw la ñuy xamante mais ah ah ah eske sama borom subhanahu wa ta'ala batay umuna wa qala ta'ala wahna ci suratul naziati ci 42e ba 46e ayat يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك دني ليلات عن الساعة واللي في وقت ويموي الآخرة أنا كلينيو أيان مرساها أنا كلينيو كلا أكرتا بأم فيما أنت ana yow lan moy ci la ana lan moy sey mbir yow min dikraha ci diko tuddu ana lan nga xam ci mbir yi ba tax ñu wala bok lan motax ñu la koy laacc yow wa ila rabbika jëm ci sa borom muntaha ha ci la daytal nga di amé inna ma li am ba dess moy anta yow kat munziru aji waare nga rek man yakhshaha ku ko ragal ka annahum waya kay mo wax la mbiru yowmal qiyamati ka annahum dañuy mel yowma yarawnaha bis biñ koy gis na lam yalbasu musuñu sax illa ashiyatan ludul ak beccëk aw wala bok ak beccëk su ndaw wa as ngontu rek aw ngontu rek aw wala bok bi haha moy ak ngontu ashiya aw duhaha wala bok ak yor wa kala te wax nga ngontu wa moy ngon yu guddi bi non rek debi ngon gi non dal guddi gi non wa neena waxul di no ban kurus bu ñu lu jox lu kupp ba gën bo bu pare no gisu ko wa jëlal bi am bi ambi parce que be ah kon dama nga sété ko deng na wa qala wa ma ta'ala kana mubri ala subhanahu wa ta'ala annaka annahum yawma yarawnaha ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh wa fa hal yahlaku illa alqawm fasiqun ci suratul ahqaf 35e ay kanahum dañi melni yawma yarawna yawma yarawna bis biñuy gis ma yu'aduna lañ leen doon dekk lam yalbasuna dafa melni ñom musuñu sax illa sa'atan ludul ab as waqtu su ndaw min nar ci beccëk wa qalat wahna ta'ala kawanum kam labistum fil ardi 'adad sinin qalu labithna yawman aw ba'd yawmin fas'alil 'adin قال فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون في سورة المؤمنون 112 114 هيا دينغ منكم لبثتم دنج لين دي لاج سفر دنج لين دي لاج كم لبثتم انا نياتا نين صاح في الارض تشكاو سوسي عدل سنين تي اي ليمي ات qalu ñu ne la bis na sax nañ yow man bis aw wala bok ba da yow min lenn ci bis fas al lajal al aadina ñi do limbir ya fa in labistum qala qala yalla ne len in labistum bu fekkonte ne da ngay na sax illa qalilan ludul lu new law annakum aka neexon yeen way kuntum ngeen nekkon ño xamne taala mu na da ngay di xam ba tax manam ngeen jëf bok lu bax illa bitum illa qalilan ludul lu new saxul le ludul lu new illa bitum bu fekente ni yeen saxo le ludul lu new ci ko suuf lan mo len tere won aka neexon dal vraiment ngeen top yoon bu bax ni motax mu tek ni afa hasibtum annama khalaqnakum abatha afa hasibtum mbaadu da ngeen fogg ni annama li am ba des ma khalaqnakum dañ leen bind abatha ci fo wa annakum tayen ilayna jëm ci ñun latur ja wa annakum ilayna latur ja'una do leen delu ci fa ta'ala magna kawena al malik bur al haqq bari ji deug bi la ilaha illa hu rabbul arshil karim manam xam nga lolou lu am solo la lan motax yalla bindu yeen ba da ngeen defé ne yalla da ngeen bindu pour fokk wala da ngeen bindu nonou kessé lolou yu bu trop deug wa qala ta wahna ta'ala kaunum ci suratu taha temeru aya be ñaar ba ci temeru aya temerelu aya be ñent 102 ba 104 من يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما من يوم بسم الله من ينفخ ديفنا وال في الصور تبفتبة ونحشر بكرفين fang al mujrimina way jom nya jamu ni dengol ni yawma idin bis bobal zurqa sen xar xaram nek lo xamantene day bleu wonam peur bleu ko wa day peur bi j'ai une peur bleu do wor ragal ba voilà peur bleu bo la ilaha illallah sen xar kanam yatakhafatuna bu ko defey ñu dente baynahum ti sen digeunte nan wa yeen in labistum yeen xam ngeen ni dundo len won illa 10 ludul fukki fan kache ñeen nañu yalla na ñun kat aalamu ñu wax gëna xam bima yaquluna ci li ñuy wax iz jamono ji nga xamne yaqulu dana wax amsaluhum ñi gëna kem ci ñom manam tariqatan aw yoon ñi nga xamantene ño gëna mel niñu wara mel ci ñom ci yoon manam ñi gëna jup li ñu xalaat dal man in la bistum deet yeen kay han saxo len illa yawma lu dul ben bes ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ne fa hadhihi li nak haqiqa lu deug la lu am la haqiqatu li moy realite hadhihi dunya gile aduna indam wafati ci jamono daj manam ci bokoy matale bokoy kemal ak yawmal qiyamati bisub taxaway bi falamma alimu bañu xamé qillata lubsihim sen neewuk sax fi ha ci aduna gi wa anna til wer bor moy lohum ne la len daran ak keur khair hadhihi dar genen keur bu bok te gi keur te hiyete mom moy darul hayawan keur dundu gu werga wa darul baqa'a keur ak keuruk sax ga raawti lañu gisé ñom ga yoy nga xamantene dañu tanawute ñom sen xel dar dafa mag te ñom kat dañuy manam sen commerce dafa mous dafa intelligent raaw dañu gis ni min a'zam al-ghabn bok na ci li nga xamantene moy li gëna mag ci ñak ci perte bayu darul baqay fay keuruk manam jaay keuruk sax ga bi darul fanaay ci keuruk jeex gi nga xamne day jeex fat tajaru motax nak ñoom ñu daali yaxantu ñu daali commerce tijarat ak yaasi yaxantu way mus ñi way reey ñi xel walam yaxtaru te woru wuñu bi tijarat sufahaay ci yaxantou way dessay xel ya minan na ci nit ni ci nit ñi manam ñom top ñu nit ñi rek li ñuy def ñu def ko di woru ci ñooñu xam nga ñu bari li leen wor moy ñu lepp ci nit ñi li lañuy def fa zahara bu ko defé mu feñ lahum ñeel leen yawma taqabun bis bi nga xamantene ci la naxante ya ci la ci lay feñé nak wa nit ñi nga xamné dañ leena nax ci seen commerce ci ci la mbiré feñé bobu boba nak mu feñal mu feñu leen ribhu tijaratuhum seen tonu wu yaxantu wa miqdara ma ak kemu dayok li nga xamantene ishtarawu jënd nañ ko wa kullu ahadin kep kenn fi hadhihi ad-dar ki gila keur ad-dunya bani ci sufi ji ba'i'un aji jaayila mushtarin aji jënd la mutajirun aji yaxantu la wa kullu nasi bepp nit nak yaxdu lay xey fa ba'i'un nafsa am ño xamne dañuy jaay seen bok fa mu'taq dañuy jaay seen bop fa mu'taqiha am ño xamantene dañuy gorel seen bop aw mu biqha wala ño xamne dañuy alaf seen bop nit ñi ñoo ñu façon rek lañ waaw loolu hadith la hadith ko hadith yentib la yentib sallallahu alayhi wasallam mako hadith bu nek sahih muslim 223e hadith hadith abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu warda abu malik wa al-ash'ari ko abu musa deere ndiko wa ash c'est que ñom ash ash fof lañ duggé ba takum leen bëgg wa ndax yaman wa yaman nono yaman yamani yamani ya ñeñ wa lolu mo tax d'ailleurs ñuy wax né ash asha lolu yentib sallallahu alayhi wasallam mom la doon dund ci hadith yoy mu doon tag wa ash'ari quoi ci yaman man da doon dund né ñom amna ci ñom ño xamé amana sen setu ñom setu abu musa ash'ari parce que dafa ñew mu tag ko wa né da doon dundale né amna setum bo xamantene moy jité wa ahlus sunna wal jamaa abul hasan al ash'ari amu setu abu musa la Si, ki bo boroxo bi dañuy wax lolou ko dañ ñu ni lolou day ni hadith yoy non amna ci yo manam day wax ni ñom ñi ñoy ki ngëm yalla ñom ñoy bëssal ngëm yalla ñi wa al iman yamani wa dak lu ni ki dia ben serigne ndeysam salam dal xafa bu waji bu jangale ben affaire mo ben wi la ben talibé tort ko last de fouke wallahi inni yuhibbuka fillah wallahi inni last de fouke daare mu dekke yaman nak mu ne ko naam ahli yaman al iman yamaniya al iman yamaniya wal fiqh yamaniya wal hikmah yamaniya est ce que yepp yaman la ya yepp askan yaman yent bi moko wax de sallallahu alayhi wasallam hadith yo ñi sahih muslim wa mu na ko ma ki ya def ko baye wala yaman ni la da sax te am ansari xam nga ansari fofu lañ joggi to sano yaman wa motax ñom rek ñom kesse moy sen mam fa la joggi d'accord wa motax ngeen wa lolu mo def effet ci ñom nak de telle sorte que ñom dañu ni prip rek ngeum rek ñom ñu gëm ñom dañu gëm sans problème parce que gëm da len yob ñu bëgg ma indifférent ci affaire famille non bu baax dafa ñu top deng sama borom subhanahu wa ta'ala wax na ci sourate tawbati 111e aya bi na inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم inna allaha liyabul mu'minu wala ashtaradu fi jande min almu'minina ci way gem yi anfusuhum sen bakkan wa amwaluhum ak sen alal bi anna ci di len yegal ne liyer bo wor moy li nga xamne mom la wéccé ko ak ñom la hum ñel la len modi ñel la len aljannata aljanna yuqatiluna ñuy xex di xare di rayante fi sabilillahi ci yoonu yalla bi fa yaqtuluna bu ko defé ñu ray len wa yuqtaluna bu ko fa yaqtuluna ñuy raye wa yuqtaluna ñu ray len lolu nak jaayante gogu non pacte bobu non wa'dan ak digla alayhi bu mu tek bopam mom borom subhanahu wa ta'ala haqqan mu nek aq ci ñoom wala bok mu nek lo xamne dafa deug fi tawrat te mi ngi ci tawrat wal injil ak injil wal qur'an ak al qur'an wa man awfa ana kan moy ki gëna mat manam amul ku gëna mat ku daqa matal bi ahdihi ci wolere min allah ki yalla subhanahu wa ta'ala yalla amul fastabshiru kun way begle bi bay'akum ti sen njaay gog gen alladhi bi nga xamne bayatum bi mom gen njaay wa zalika te gis nga lol wo deug mom ci bopam al fawzu moy tax gal azum mag te li ni ci to ci rep wa am tawrat ni jira ko akon ibn qayyim rahimahullah ne fa hadha li awwal naqd mom moy njek wala moy naqd moy valeur dal voilà même sama len bu tuké ci ñëk haade tijarati gogol ak yaxantu fa tajiru ay way yaxantu len commerce len ayyuhal muflisun yeen ñi xamantene da ngeena ñak seeni alal ayyuhal muflisun muflisun moy ko xam na manam dañ ko nax dañu nangu ay bien yow dañ ko saisir non d'accord yeen ñi ñu saisir dem leen ngeen jaay bi commerce bi doom do perte du ci am waya man ak yow mi nga xamantene la yaqdiru am munul yow mi nga xamantene mano ala hada saman ci gile ñeek ha huna fele de amna fa samanun akhar benen ñeek fa in kunta bu fekkante nek nga min ahli hadhihi tijara ci ñooñu gile ya xanto fa aati joxal hada saman gile ñeek moy le boko beugé lune yalla wax yalla mom aljanam gi wax na lay rax lu leer rañ saraxé wuko mayé wuko wayal du ko taxam lu leer nañ té du ko leblé té lolu du ko leblé lolu mom na leer néna da koy jaay té ñeug gañ ni leer na dé wa bu fekkentene nak yow lé amoko xamo noy def ba am ko demal ci commerce bi nga jaay nga jënd ko gaw parce que sino ké lool rek fa li rek na ci ci bi cochon bari wa hein cochon amul wa amul ay cochon amul ay garant amul dara fi li rek ka fi am wa bo bëggé lé li la koy jaayé jëgga nga sa bakkan la soxla ak sa alal wa te lolou moy xet te manam xolal imagine fi ci aduna bala nit def nek milliardaire hein milliardaire bala nit diko fi am di nek lay lay ngay gis ño xamantene sincere ñu nan la yomb la yombul bu yombe nek ko non na la no ci jaar ci yoon bu baax bi mo jafé mané hey ñaata yéfer yu dëng ñoo fi né té nekku ñu ay milliardaire Allahu akbar ñaata yéfer yu dëng ñoo fi bu deug lol dole ci ngi ci ngi persuasion bobu li ñam wa lén wa ko ñu gën mo gën xénal ko yalla mo comme ni arab yi di wax rek li ñi japp seen ci xawmu taw ta taw lu la wala am fat day japp seen yi ñi wa wa o mina no no ci taw o mina arab man yattakhidu ma yunfiqu mahraman wa yatarabbasu bi mudda yam ni c'est un état psychologique pour beaucoup de gens xamna wa dañ japp ni ñom dal li dal sa way xaar rek ñun nañ dañ koy joxe rek pour le moment dépenser ko waye di xaar nak di xaar gaay gaay perte ñu récupérer suñu bien voilà wa wa gaay gaay mais gaay lolou lañu def yalla ne alayhim da'iratu sawi ñom la bir bu wër wër lo ci sen kaw lay dal ba para nek lu bon ci ñom ok wa parce que non la nan nga mëna nek ci diine ji japp ne yow da nga perte man bu dul won diine ji dina am ala nan nga koy mëna xalaat yalla ne baye rek lolou lañu japp mais xal tepp sax lolou du deug déjà lolou du deug parce que bu doon deug déjà yéfir yéppay nek milliardaire et puis li tax du deug sax mooy ko gis mu wax ko bu amé touri tentation da fay baye diine ji def len lolou rek wa lolou la rek bintu ah non da nga xam dañuy waxtan non waxtanu mi dañuy resté même non mom kay yéme na waye légui nak yow tay imagine len lolu ni mu jaxé nga bëkk ko comme al-akhirah aljana ni mu nexé té lu jeex nga xamné yow benn seconde ci al-akhirah mëno ko jëndé ay milliards hein ba paré nga défé né da ngay tëdd di nelaw di ci dédé hein mu né motax sa al-hadji malik radiyallahu anhu né faya ajaban man yahrabu an-nar da'iman wa man yatlubu al-jannata wa huwa al-a'ub yewuna ci ki nga xamantene mom day daw safara fek mi ngi nelaw deureu wa keur gi ngi tak keur gi mu ne étage ba ngi ni mu ngi tak mom mu ne beug na muccu ga ci tak tak bi mais bon tout de même na teud di nelaw wa niki non ki nga xamantene dafa mu beug muccu ci Allah safara Allah xara di nelaw ba deful manam fekkul dara ba muccu daw wa man yatlubul jannat ak nga xamne mom ma ngay sakku aljana yi wa huwa la'u fek mom day fork nek milliardaire ni mu jafé fi mos yow mëno fek yow fokk nga dacc yulli sa dacc choono pour nek ko hmm te nek ko li aljana bi ni mu mel ni mu nexé ni nga xamne non la taxé nga bëgg ni dang koy am fek da ngay fokké ci trop facile ak sukkandiku ci yo xamne ay naxé mbay rek la ay naxé mbay la ay naxé mbay la ay wa melni yow da nga gën kenn ba tax yow def ngeen di ngi teud di nelaw bo ki yalla jox la aljana yow mu dul jox ni wa la in utibdu ila rabbi wa am ñu yalla sambar sama borom subhanahu wa ta'ala delu wax ne ci sourate tawbati ci 112e aya bi التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين جيكو يعني التائبون ويتوب العابدون ويجامو يلا الحامدون way sante ya asaihuna dafa koy firi bok na ci saih moy ñi nga xamne dañuy wor bok na ci tamit asaih wala ñi nga xamne tane dañuy wër ci kaw suuf ci hein ngir gis kemanu yalla yi ak di jaamu yalla day tek tamit asaih wala ñi nga xamne tane faja ki gud dañuy jaamu nafila gud الراكعون ويركعوا الساجدون ويسجدون يا الامرون ويدغلي بالمعروف تي نيك والناهون اك وي تري عن المنكر تي لو بون ньоญ والحافظون اك وي سامونتيا لحدود الله نيل دخلي يالا سبحان الله ньоم ني داني سامونتيك لي يالا تيرل دخلي مانام فرونتيير با دونو جيغي لو خامني يالا بوغول ني دافكو دونو داف ني يالا بوغول mune ñoon o bashirul mu'minina begal la way gëm ni lolu la tek moy xam nga sama borom lolu la tek ci aya ba la muy wax day jaayante ñi gëm yalla ñi muy wax na ñoñu la jaayante jikko yi la jaayante ak ñoom ci kaw jikko yi la jaayante ak ñoom tup jaamu yalla sant yalla di woraka nafila ka tamit for dem hein ya manam jaamu yalla dal nga nek ci jaamu yalla bu perpétuel ngay ruko ak sujjot di digle lu bax ak téré lu bon ak ali sam monté di baña def li yalla téré yaayante ga ngok yalla neo bashir begal al mu'minina way gëm ñu sama borom subhanahu wa ta'ala delu wax ci suratu saff 10e ak 11e ayat يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يا ايها الذين امنوا ان غايغا خامني گم گنت دغ هل ادلكم ندخ دوما لن تكلا على تجاره في جخانتو تنجيكم بو خامني نلن موچو دو من عذاب اليم تي بوغل مو مت بولن بگي موچو تي بوغل مو مت كاي مو وخ لن ان نان گن دي داف تؤمنون دا گن دي گم بالله تي يالا ورسوله اك يننتام بي صلى الله عليه وسلم وتجاهدون تا گن دي جهاد دي يولي سين دايك چونا في سبيل الله ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala ngeen defé ko nak bi am walikum ci seeni alal wa am fusukum ak seeni bakkan manam seeni bakkan moy seeni yaram ya xunkuma seeni yaram ak seeni ay tan seen man man seen katan zalikum gis ngeen li khairum mo gën lakum yeleen in kuntum ta'lamuna ay bo len xamone deej di ngeen def li yalla li di ngeen gaaw def li wal maqsood li nga xamantene mom lañu nam ci li ñuy wax bobu ba legi anna zunuba moy nal bakari tunsi day fatilo al abdu jambi hazahu cirum min hadhihi tijarati ci gogule yahantu arrabi hatta gaji adi tonaw watu shiluhu bu ko yittelo bi asbabin ci ay sabab bi tijarati yo xamne da ko yobbu ci yahantu al khasirati bo xamne da cey ñakke kisse wakafata doyna bi zalika ci li uqubatun ak bugal wallahu bur yalla al musta'an mom lañu sako nimbal lañu sako xettal ko ki mo munte mon do ki mo munte mon do lu set ci fere pinti do ma sha Allah ibn qayyim rahimahullah bi rahmatihi al wasi'a leg mu ñu deng 53e fasl faslun li ak lu tiqanta lay masal al maasi moy yalla yi tuzilu dañuy far dañuy dimbi an ni'amu xewal al hadirati way yu aji tewi wal wasilat ak yeda ji jokoloy mam yi nga xamantene dañu tew ci xewal moy yalla yi dañ koy dindi mais aussi day dindi yi nga xamantene dafa lié ak lolu manam xewal bi bu ko amé wa ba ci wara dindi bi dindi ba ci wara teggu wa kay bay ci logique mom wara teggu ci xewal bi waaw kon 52e musibe yi nek ci mbugal ci 52 53e buntu bi la ci 52e d'accord musibe yi nek ci ci moy yalla wa min uqubatiha bok na ci musiba yi mugal yi nga xamne ñom ñoy ñew ginnaw moy yalla yi annaha naka ñom moy yalla yi tuzilu dani dindi an'amu khewal al hadirati yajaji tew yi nga jota am bi yalla da koy dindi wa taqta'u ba para day dag an'amu khewal al wasilati jokolo ak nit mbir manam fa tuzilu bu ko defé mu dadi far dindi al hasil li nga xamne mom lañ jotta am wa taqta'u mu dok al wasil li nga xamne mom lañ wara amé ji ñi nga wara jokkolo fa innal wer bo wor moy ni'am allah heewul yalla ma nek na hein ma moy lo xamanté hein ma nek na ci lo xamanté na wala fa inna ni'am allah ma hufiza mawjudaha bi mithli ta'at wa kay d'accord fa inna liwabur moy ni'amallahi khawl yalla ma khufiza aru ñu len aru ñu ci mawjudu hali ci jota am bi misri ci lu melni ta'atuhi di diko top wala tudlibata defugo bijji defugo debul xecc mafqudu hala ta fado bi misri ci lu ci kemu ta'atuhi top manam yalla xewal yi mu lay def amul dara lo xewal yi mu la jota may amul dara lo ko meuna teye lu melne nga diko top niki non amul dara lo ko meuna xecc xewal yi nga amagul ci lu melne nga diko top fa inna li werbor moy ma andallahi la nek fa yalla la yunalu def ko amé illa bi ta'atihi ludul ci diko top borom bi subhanahu wa ta'ala waqt deug deug jaala defna allah bu yalla subhanahu gatch ngala ma mom likulli shay'in neel bepp mbir sababan ak sabab utul nako sabab wa afa ba barat utul nako ak rek rek luy tax ba dul am sababan ab sabab bo xamne yajlubuhu dakoy bijji wa afatan ak rek rek go xamne tabtuluhu dakoy yaq fajaala mu def asbab sabab ni'amihi khiwlum aljalibat yey aju bijji lo la ha ñel ko li tax muy xet li xet li nga xamne moy sababu khiwlum yi ba para nek li nga xamne mom muy xet khiwlum yi taat hu moy top ko wa afatiha li nga xamne moy rek rek yi almanati way xani min hati mom maasiyatuhu moy ko fa iza arada bu fekente na namna allah bur ya la hifza ni'matihi ar ay xewalam ala abdihi ci jammi alhamahu dakoy yenke wal dakoy inspirer riayatuha ci musamonte xewal yoy musam ko bi taatihi ci diko top fiha ci xewal yoy way wa iza arada bunamme allah bunamme zawaluha tokhol ko an huwa lif jand khadalahu dakoy beccegal moy dakoy setan rek hatta afahu metamu moy ko bi ha ci xewal gog mu fontu ko wa bu beugé xewal bi sax ci jambe day dimbali jambe ba muy utiliser xewal bobu diko jambe mais bu beugé xewal bi dañ han day fex dakoy day setan jambe ba jambe utiliser xewal gogou moy ko ci wamina la djab hein li bok na ci li gëna kiyamaane ajab bok na ci li gëna kiyamaane ilmul abdi xamuk jambi bi zalika ci li mushahadatan ci jakarlo gi mi jakarlo ak lolo fi nafsihi ci bopam wa xeyri ak ci keneen wasimaan ak deg gi ngi koy deg limi deg lima xaba walut li nga xamantene dafa faddo ci li nga xamne dafa fado anu wolif ko